أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الإنسان. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون nafii mu ngi doon wax la aljana di naan wayu paafu dinañu wër mooy dinañ daagante di leen servir alayha wa alayhim ci ñoom bi aaniyatin ci ay ndab yoo xam ne min sibbatin ci or ci xaalis wa akwaabin ak ay kaas yoo xam ne kaanat qawaariran dañoo nekk jamaa lañ ne boo leen xoolee dangay fog ne ay veer lañ comme veer nga leen ko nga ko pierre précieux bi gina tout la bo legi ci doon compte mo na qawari ran min sibatin qaddaruha taqdiran legi mo na wayu qawna ñu len di nandal fiha ci bir aljana ta'san yeneen fato nanu yo xamanteni kana nek na mizaju ha lañ koy ngar zanjabilan zanjama moy zanjabil waxon na nga nan ne ñami aljana yi buñ ci bokk ak tour fi dañoo bokk tour mais bokku niroowuñ xa niroowuñ dara sax dañoo bokk tour boo xam buñ bànnee tour yow dina am lum la entre ci muy waxal dina am benn affaire ci buñ ci am mais c'est rendre pas dire que mooy lii mu ne ay nan am na bëtu ndox boo xamante ni benn tour fi boo xam ne fii xaa ci biir aljana tu sam ne ñu ngi koy woowee salsa bii lan waa ni source ndox mu neex la mu ne waya tuufu te dinañu wër mooy di leen servir alayhim caw waa aljana ña fa dugg ñan ñoo leen di servir mil daanun ay gone yoo xam ne muxalladuuna dañuy sax mooy seenu nekk gone duñ ci jóge ay jeune lañuy doon jeune yoo xam ne duñu dem duñu màggat waaye tamit duñu delluwaat ginnaaw ni ñu nan lañuy nan yoo xam ne fa la ñuy sax nekk ci seen service suñu borom ne ida raaytahum fay boo leen gisee jeun yooyu la xale yooyu la di servir biir àjjana boo leen gisee xasibtahum dangay yaakaar ne yow dangay foog ne ñoom boo leen gisee nii rek comme nit dangay foog ne lupp lu an mansuuran jamaa bu ñu tasaare la tellement ni ñu rafete boo gisee buñ soree ne day mel ni ay jamaa yu ñëw ñuñ tasaaroo ci bi àjjana fëpp di leer dafa ay nit lañ ay jeune la xam nga jamaa jamaa buñ tasaare ci tapi ni moo gën a neex ci bët boo leen boole boo leen boole benn kii rek lay def mais boo leen tasaare ku nekk day leer voilà day sentir ku nekk ñu ne ñooñu tamit noonu la ñuy mel ñoom loolu lañ mel man xasib tawum dangay yaakaar ne lu an jamaa la man suuran boo xam ne dañ koo tasaare wasaare wa idaara ay ta fay boo gisee samma foo fële muy biir àjjana ra ay ta dinga gis ki observe di xool àjjana mu ne wa idaara ay ta boo sànnii sa bët nga xool samm foo fële ca biir àjjana ra ay ta dinga gis naa yi man xéewal gu amul fu mu yem wa mulkan ak nguur goo xam ne kabiran nguur rëye rëye rëy gu nit masu la dégg masu koo xalaat ne mas naa am xolam masu koo daj ki gina nekk ci nguuram ginoon a neex ci àddina sax bu ñu ko fay yóbboo day foog ne moom la mu nekkoon àddina ndekk doonu loon tous doonu loon tous par rapport ak lii ne kon wa idaa raayta boo gisee samma foofale raayta di nga gis de boo fa sànnee sa bët raayta di nga gis naa ñi man nguur goo xam xéewal gu amul fu mu yem wa mulkan ak nguur kabiran nguur rëy aalihim lay nekk seen taw la ñuy soloo tiyaabu sundisin yañuy kiiraayaag yañuy muuroog yañuy sol tiyaabu sundisin ay yée la yoo xam ne ci sundus ay façon mooy soit yu seer yooyu xudurin yoo xam ne dañu verte wa istabrak ak istabrak tamit yii yëpp ay turu façon yére la mu ne wa xullu yoo xam ne yi ci or yi ci yëpp ci yooyu la mooy ay yu gën a seer lay nekk soit yu gën a seer mune waxul lu te doonañ leen fa solal ñoom doon nañ dinañ fa sol mooy di sol asaawira dinañ leen fa solal asaawira min sibbatin ay takkaay yoo xam ne ci xaalis la min sibbatin wasaqaahum te dina leen fa nandal wasaqihumu dina leen fa nandal rabbuhum seen borom saraaban tahuuran naan gu teey gu laab bu jéggi dar xam nga ñun suñu tii yi suñu ndox yi gaa yi dañ koy jël xam nga ñu dañoo def ni mais au naturel au de source cristalline naturel pourtant biñ ko jëlee ci nature bi rek joxuñ ñu ko juróom leen ko dugal xamuñ nag lu ñu ci def après nañu nag c' est naturel comme que léegi moom pas yi ñooy mujj nekk ay nag dañu ñu di lekk rek masu ñoo xam ne loolu la dekkate ñu xamuñ ñu ne suñu ndox yi lii ñu ci bindal ak ci dëgg la amuñu ay machine yi ñu mën a traité affaire lii di fii non mooy ne ndox yi da ngay gis ndox yi suñu ndox yi fii muy am ay verre de guinée wala muy am ay calcaire ndoxu rumine yi sax daa calcaire ak yooyu ak yeneen yëpp yi ñu naan dañoo traité sax ñàkkul sukk moo ne nag àjjana loolu amu ko wasaqaahumu wasaqihum dina leen nàndal rabbuhum seen borom saraaban naan waay naan goo xam ne sahuuran gu jéggi day la ci laab voilà voilà kooku moom leesu na ci voilà inna haada mu ne lii nag li ma lim ci waa àjjana yi yëpp xéewal yi yëpp kaana nekkoon na la ku ñeel leen yéen ñi dugg àjjana jaza ndak fay loolu lañ leen ne inna haada gis ngeen ndaata tëndax gi ngeen nekk ci biir àjjana mooy xéewal gi ngeen nekk kaana dafa nekkoon la ku ñeel leen jaza an mooy fay lii seen mooy seen fay wasaana tamu nekkoon yéen tamit temps yi kum seen jëf ya ngeen doon jëf ci àdduna maskuuran yàlla da koo gërëm da koo nangu da koo sant loolu mooy am na ñuy jëf te yàlla sankul li ñuy def nit mën nay julli sax ndeko yàlla moom soxlawul julli voilà mooy loolu day am da ngay woor ndeko yow sak woor ak kuusal la moo tane nag ki woorul ndax benn affaire dafa am ki nga xam ne day woor te wooram nanguwuñu ko kanam moo tane ci wooru ndax moom bu demee ci kanamu yàlla du ne ko yow la yow wooroo woon mooy moom ragal na voilà waaw mooy firim ñu waroon a jëge ci jaamu yàlla bi mu war koo jëfandikoo ba léegi dañ ko koy xañ loola kenn du ko duma dumaay yow defoo ko woon comme que def na def na alors que ki deful moom non seulement du am fruit yi mais dañ koy duma le fait que defoo ko woon alors que fii kenn du ko dóor ndax da nga koo deful moom dañ naan ko rek defoo akay léegi comme que dañ ñoon par exemple ku julli am 100,000 léegi yow julli nga jaar mais comme que si julli baaxul doo ko ci am dañ aca demal ko mais ku ci def dañ naan ko yow moom non seulement jullil nga bañ dinañ la duma non seulement do am temps mais dinañ la duma le fait que defoo ko kon loolu moo tax bu kenn ne waaw woor xam nga yonente sa salam dane bari na woorkat boo xam ne day woor te kooram gi amul ci lu dul xiif xiif rek la ci am kuy woor ak nit ñi ànd ak nit ñi ramadan muy woor comme ñëpp ndeko ne moom kooram gi ñëpp ñu oto bi metti moom muy woor ànd ak nit ñi yëpp ndeko xiif rek la ci am loolu mooy du am la ci waroon a résulté wu ci comme kii du ko am mais nag kenn du ko ne yow maasuyaan dum ñëw ne acca kaa leen ñu xool ñan ñoo dul woon woor moom kenn du ko ci bool ne ko wooroo woon mooy woor na mais nag léegi yow doo fayu ndax xëñ yooyu baaxul kenn manu la ne xëñ si woo woon xëñ yi yëpp mais nag da nga koy deful dara voilà kon mu ne ñii nag voilà valeur bi moo am solo mais pas quantité qualité qualité bi moo am solo moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon naan li gën ci jëf yi mooy loo xam ne dafa tax même bu dee dafa tuut koo xam ne dafa ne man loo dugaat yoon benn laay def une semaine bu nek bëgg na minimum ma dulli ci guddi ñaari rakka ben ñaari rakka ci une semaine jour bu boko def nak baax na mais na safar ci une semaine wala mu ne un mois bu nek dina dulli guddi ben guddi bo xamne ñaari rakka na ko dulli dooro ci dal mu ne lool yu mel non lool mo gën nam bu dé defal bu saxé mo gën nam bu dé defal ñoo mo gën nga def lu bari tan suba nga tayal bayyi lé lool mo tax jaamu yalla yi par mi nga xam ni dul farata dañ ci dem pantan ko ndax né bo ñëwé bëgg ko song mo tax yalla nbi sallallahu alayhi wasallam né kenn du jëlëndo mbir yi nonu diiné bi mel ku koy yéxu song ko mel song lu dul dina la noot da ngay bayyi ndax day di xoolo koo xam da ngay door a commencé dégg ñu wax ci julli guddi baax na rek nga ne man damay julli 40 rakka guddi premier jour bi dina jàll ndax ofoon ñu la àndal ak del bi ñu ñëw yóbbu baax mais deuxième guddi nga gis waa ji di wàññi partout bu yàggee sax dina yàggoo sax quoi la ouvre le la table là la table la le tiroir de la table je peux tout ouvrir comme ça sors ma clé aussi parce que je risque d'oublier dis-moi yadi moi tour allez allez ouais tu dis à moi de m'appeler comme quoi tu vas y arriver hein ouais mo tax ko ki def lool dina jéssi jéssi benn jour ay jour ci kanam mu naan loolu man tañ naa bëggee def la ma waxoon te bu ko bëggee defaat du ko man ndax loolu dafa bañ mooy da ngay jël ban ndànk ndànk ndànk ndànk la ñuy jàpp golo ci naaj bi ci sa petit noyau fay sama yi léegi kon mu ne ni inna haga dëgg dëgg yi fi ngeen daataatu ndox bi mooy xéewal bi ngeen nekk da yéen fii ci àjjana kaana lakum jazaan mooy seenu xëy waaye wa kaana nekkoon na saxyukum seen jëf yéen ngeen doon jëfal yàlla ca àddina kat maskuuran yàlla da koo sant da koo nangu lool mooy wane ne kon am na ñoo xam ne seen jëf gën du ko nangu waxoon sànk dana koy woor ak mbooloo mi da ko sa xiis ak la cal mu ne kon inna hadihi tadkira wala du foofu wa kaana wa maskuran côté yi lage kaana lakum jazaa inna nahnu nazzalna inna ñun de nahnu ñun ba léegi inna day dëgg inna nahnu ñaari kii la inna nahnu mooy ñun mooy yàlla mooy wax alors taala nazzalna ñoo wàcce ndànk ndànk alayka ci yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam alqurana alquran bi tanzilan ak wàcce ndax lii mooy xam nga alquran bi da ngay gis bi ñu doon gis suratul qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr yàlla ne inna ñun kat anzalnahu ñoo wàcc alquran bi dënku lépp comme lii def bu doon lii man nag ne lii def anzalna boobu la dañ koo wàcc dënku fi laylatil qadr guddi yow laylatil qadr mais loolu tekkiwul ne dañ koo wàcc dënku ci yonente bi saaa salam mooy dañ koo jëlee comme ne woon laxul lawxul maxul indi ko ci asamaan ci jëlee ni bu ko defee foofu law yàlla wàcce deux coup alquran bi léegi nag par événement bu jotee muy wax jibril muy jël par ci di jox yonente bi loolu nag la naan le fait que muy jël par ndànk di jox yonente bi saaa salam la ne inna ñun naxnu ñun kat nazal naa ñoo wàcce ndànk ndànk alquran par événement ak par xew-xew alquran alquran bi tanzilan ak wàcce kon cela ne pas dire que alquran kon day bàyyi ba dara xew yàlla di ko door a wax déedéet waxu yàlla amul fu mu ko fu mu sàmbale ni yalla amewul fum tambale amul fum yeen non la waxam amul fum tambale amul fum yeen da lo xam compose wul ak ay leer xam nga bo ne ku waxam compose ay leer comme ni moy bu may wax ni ngana bu may wax de o u da ko compose ak ay leer ay phrase ay moy avant makoy wax dama nopp yo bi la ko waxe dafa am ay lettre yu ma jël diko exprimer wu après bu fa parlé ma taxaw waxu yalla nak melul non ndax ci def lol moy ki nga xamne mom da am commencement am fumu yem mom moy def non ci amul fumu commencer fumu yem nak mom waxam demewul non moy waxam day continuer ta amul début ta amul fin alcorane nak ci waxu yalla yoy la bok moy lol bo do jëna alcorane ken bindu ko moy ñu dund lu ñu créé ndax yalla ay ñeufum seen créé wu loolu nak loolu né bo né seen dini li dañ ko créé ñu ko li sax ñu bu ñu créé la dund ñi dañ ko créé mo day tokkal waxu yalla gi nga xamné gën créé wu li nga xamné mo amul fu commencé amul fu ñam loolu lay tokkal ñu di dañ ko créé ndax da am ko dund man ñu won na xol jël ben kay bu mat dund alcorane dama ko dund mo day tekkale waxu yalla bi nga xamne alcorane bi nga xamne won amul kum yam amul sam tambale mona kon mom mo wacc alcorane par evenement kon nang ko ndax mona fasbir kon wul kon muñal yow la nabi sallallahu alaihi wasallam waye tamit fasbir yeen dulli ni kep ko top yeen nabi sallallahu alaihi wasallam tay muñal ndax moy rawu kay ne xutmi rabbika ñeel sa atte borom moy lu sa borom affaire dogal ma nga muñ d'accord ginnaw bi nga defé li nga wara def moy do tok fi nga tok do def dara ta nan muñ na yalla kon wala man duma def ben effort bir liguey damay tok sama keur di nalaw ak yow ba paré nan ñi lay wax nga nan no yalla mo ne nak ci atte borom bi ñi moy atte de yepp atte borom bi moy nga dem nga ñaté bo am bo amul wala après nga dooy mun mo tok fu moy di setan sele di melaw di yew tara demay bu ko muño da ngay fonto ni mo la kon pass bir muñal le xok mi rabbi ga ñeal sa ak borom sa dogalu borom wala tu ci am tamul tok min hum ci yeeru matte yi bu do ni moy taxam gam yi rek ni ne bu len tok bu ci tok min hum yi bu len tok ci ñoom yi a fi man def katu bakkar aw kafuran saagan mo xamit bul top def katu bakkar waye tamit bul top ko xamanteni ni ko yedd katu yalla la moy ko xamne mom bokku ñen programme ko xamne mom bu ñen nek moy waajo xam dafa xar bo xamne mom rek lay andal bëgg lu waaji wax rek mom lay def lu muy def te mom dugul dundu bokku ci yow biir moy waxuñ la na bul am bul bul tok ak kenn bul tok ak kenn ay jam lool ka dox waaw ci ka mo di am ak ñoo xamne bu dulli jotté té ñoon na wut da yow amo bul la waaw yow bu dulli jotté ma leen man do ñu mo wala ñoo xamne dañ lay wote lu baaxu dañ leen wé man defuma suñu xawaari bi dañu bëggoon nga paré na man paré na ma ay xawaar waaw seen baaxu bi man dama ñew wala moy na bu ngeen bëggee ma ñew def leen lu yalla tan seen ñu ci tegg leen ko fe ma ñew wala nak ñeen nek ah man ñew wa wala tu nga bul tok moy nak da ngay am ful lu di ne bo am lu ful da yu balé na kon wala tu nga bul tok minhum ci ñoom ñu a ci man bakkar kat bu mat ko xamne bakkar ci bakkar moy lepp bu nekk ci lu yalla téra rek ci bakkar du wala aw qafuran bul top tam ko xamne weddu kat yalla bu mag mona wadkur tan ngay fatale ko wadkur bok tebel tuddu isma rabbika fa turu borom wadkur isma rabbika del tuddu fa turu borom moy del julli man na tek del julli bukratan tubul moy julli fajar ko kon dem julli sa borom fajar ndax julli zikru la zikru moy tuddu bo tuddu yalla julli ci la mo ra alquran da koy tuddu zikru da koy tuddu bi muy wax naan wa aqimus sala non bi ma ñu ñenta la mo sallay salam monako tud demu lan la ko wax ñu faté na ko o akunu salata ni dikri wala taxawal julli ñur bi ma fatale ko wala taxawal julli sa bo fatale ko wala taxawal julli sa bo ko fatale ko moy ko xamne par exemple mom da ko nek ci Egypte dal julli jot mom ni tey tax na fatale ko mu nek ci rek nek ci ci ni man julli wol da ko war doon wol leg mu na la ko nemal julli da do am bakkar ni do fet ba dang ko faté kuy nalaw nalaw yow tayul tamit ba heure yu yeso mo bu yewo du ko julli da do am bakkar mo nak bu rew mo ko tay le dise ba 3 heures du matin julli bi di 5 heures mu leer na yow tay nalaw da xoot bo nalaw yow do yewo no ko ya ko tay ko ko mo mom ken waxu ko mo bo digeunte ya ko tay ndax yow ya def lepp ya def ndax nga bidden xamone nga ne do yew lay melaw da xoot même bo rek le won donc rek yi du ngeen fayta do ko kokum mom taxul ñuy wax mala kon wazkur isma rabbika dulil sa borom dul sant sa turu bo dul tuddu sa turu borom bu ko ratal suba yi wala nga ne ci karu tuba ngo dulli fajara ngo wa asilan ak ngon moy kon isbara ngok ak takutan moy julli fajar julli isbar julli takutan wonuna layli te ci guddigi bas judulahu nang koy sidudal moy nang koy julli lañu kon sunu fajjew ngongo wa sabbihu tabe ko sabbal sabbal ci turu borom diko bat laylan guddi tawilan guddu yu nak yaa ndu faal faal dafa bi yo xamne farata la won ci mom nafile guddu farata la won ci mom alors que ñu ci def du farata ci ñom la di nañ ko gis après ya yu al muzammil qumil layla yow ñu nga xamne ya sangu dogal guddu bi roobu da ko jox ordre yalla la ko jox na ko mom nafile guddu farata la won kon ñu yéne ñu ci farata ci mom alors que ñu ci da waaw comme neex nga na ko comme neex nga wala na ko alors que mom farata la won mo tax do na ci di par guddu tok bu nak ko won royal mo ne kon whatsapp bi tarel sabbal del bakkal del bak whatsapp bi hu del bak hu sa borom laylan guddu tawilan bu guddé guddu guddu moy parti bu guddu ci guddu voilà mono inna ulai kanta dayi nak ni yefuru makay ni mel ñom ñom yexibu na dañu bëgg ñom liñu bëgg ñom li bëgg yépp moy al ajila ta dundu gum jax gu gaaw gu aduna dafa gaaw dafa gaaw ati dañu gaaw te ñu ati gaaw te ñu li gaaw lool day wone ne loolu tay at moy waaw ñu wala wala mom kay lol rek bu ané baralu muy tek dal moy lol lay tek muna inna ulai kanta yuhur yu bon yu nak ak gay mel ni ñom ñu xibbu na ñom dañu bëgg bëgg gu jégg day ala jëla ta aduna gi ñu nak nit ku bëgg aduna ñom ñom non lañu mel ñom holen gis ñu bu lay jigen mu ngay tokkat tokkat di defaro yépp dem paar ju taxaw dundul tan dundul jaay daago rek ngir ñu xool góor bi tamit bëgg góor bi di waat ñoon ñoom doxalu marché bi ñoom kay ay rubbukat la fair player xawma moo leen ko yóbbu bàyyi la ñoon mëna gaayu mel noonu nga xam ne ñu bëgg ad ñu bëgg adduna tamit nga xam ne ñoom seen guddeeg seenum xëyeg seenum ngont yépp nu may ami xaalis la pas jaamu pour jaamu yàlla de non wala dimbali ñi non pour mag bu ne ñu wane wu wan na gaay man jot set bu laa bo amul solo mu ne inna haulaayi dëgg dëgg gaay yi nag di yéeféru matta yeeg ñu mel ni ñoom ba àdduna tukki yaxibuuna al aajilata dañoo bëgg dundu gu gaaw bi nga xamne dafa gaawa ji waya daruna ñu fann ko tamaw la fa duay fa le ca gamaw waraahum sen gannaaw yawman saqila bis bu di bu graw bu ñew sen kanam mu yawmal qiyam ndax kepp ko gis bëgg adina fe xolam ci sir ko kon bëgg allah ta day jinn ndax ñaar yoy man ñoo and bu xol ndax ci xex ko lu ñu dëkk ta lool man da nek il faut mo tax il faut benn jinn so wa yow léegi nag benn affaire dafa mooy bëgg allah rek ra lu pas dire que léegi man adina bi sama yoon newul lool kan waxu dëggu adina ñu ñuy wax loolu tekkiwul la bu ma amoon ay milliards dama koy jël joxe ko toog dëkk ci ci mbaar di yalwaan wala di toog loolu kan waxu déedéet nit mën naa nekk multi milliardaire en euro ba pare nekk ku dëggu adina mooy ne moo tax jullit day ñaan yàlla alal lu adina bi mu def ko ci loxoom ban koo def ci xolam na ko def ci loxoom ban koo def ci xolam xolam naka yàlla nekk kooku noonu même bu dee multi milliardaire la adina nekk ci loxoom da nekkul ci xolam mais moo raw fuuf waa gi nga xam ne amul dara nekk ci case ba fële ca àll ba di jaamu yàlla ñu naan ak ba ak bi fuuf fii la ko gën a moo ko gën fuuf bokkuñu sax gaa yi nag dañuy loolu de yalla dal ci ba alquranam ci lepp ngi ci ko wala lool la moy ñun nak dañu am ben prévision bo xamne moy japp nañ ni sëriñ dafa wara ñatt légui sax lool jeex na mais japp nañ ni ñu gëna ay ci sëriñ yi moy ñu nga xamne dañu nekk pour rukk lafatu amuñ lu bari aduna seen yoon ndaw fo leen bu ñu nga kuru nekk seen rukk rek ci ben village bo xamne bo xay doon di nga jël oto ba fenn nga wàcc jël voiture ba foofu wàcc jël mbaam jël dex bi jël door ak ñu jàpp ne ci ndal mooy waay alors que surtout ki nekk biir Dakar ci ville bi man di dimbali nit ñi di jàngal nit ñi di moo raw fokk kooku bokkul xoolal Cheikh Omar radiallahu taala anhu Cheikh Omar bu Fouti day nettali day ci ci téeréer bi rek naa muy indi benn histoire boo xam ne pour ci waxtu yu mel noonu le fait que nit ñi njuumte bi ñu duum le fait que jàpp ne ci nekk ci sëriñ bi nekk ci àll bi dagg nit ñi nekk fële moom di jaamu yàlla rek moo gën ci nekk ci jul bi non nak xam nga ñu dañoo jàpp ne sëriñ waroo laal ci àdduna politique waroo ci laal lépp boo laalee ñu ne baaxu fi parce que tu vois booy wax ci mbirum àdduna da nga yéen ñu bëri tu vois ñu xam nga di leen xamal tu vois di leen jindi tu vois loolu la plus important tu vois loolu la muy nekkali benn ñaari sëriñ yi ñaari wàllu yu mag ay nitu yàlla yu mag kenn ku ci àll bi rek mu am benn mbokam boo xam ne xaritam la mais moom ci jur bi la nekk benn jour gaaw yi ne sëriñ bi sëriñ bi mooy mu ne kii donc du sëriñ bi ci àll bi fekk mu doon dem nu mu tudd dafa ndëpp ñun ñi benn saali bi bu doon dem ci jur bi mu ne ko boo demee de na nga fexe ba jaar kër sëriñ bi sëriñ bi boo gisee nga laajte boo demee nuyul mu ko bu baax noo dafa mbokk diire mu ngi lay nuyu neen saali yi di dem mu dem laajte ne sëriñ bi di laa doon laaj gaa yi wan ko kër gi dàq ci dëkk bi ci jur bi mu commencé dute mooy wàllu yi de nee na mu ñëw ne non graaw comme que sama sëriñ ma ko wax manuma dara du ko mu dem ñu ne ko waaw fii la ñu ne ko mu ne anam mu ñu ne ko non moom nag daa jàpp xaaral quoi xaarloo ko suñ toog a noonu

non comme lu ñu sam ni la ca gannaaw moy luma sam ni ca gannaaw di wëy mom moy faalé ko bop duma ko sax baye xel mona nax ñu ñun de xalaqna hum ñu xalaqna hum ñoolim bind ñoolim bind ñoolen créé ñoom ñi di ne dañu yedd yalla ne seen yoon na wul wasadna asrahum bin ñu dëgeural seen articulation yalla ko dëgeural na sino tank bo tek bo ci ñuy la tax loxo doko mëna app yi fo laale benn yax du supporté ni ci def yalla ne man ma dëgeural seen yoon ñoolen bind ba paré dëgeural seen yoon seen articulation way ra ci na ba bu ñu neexon badal na ñu ñu saaje am salahum ñu mel ni ñom tab biiran ak saaje mo yalla bu la neexé non seulement ñu la dindé mu saaje la nga nekk benen nit man la japp nit def ko mu nekk golotu lool dafa do tax nit man jëlé leen ci ñeen ñepp ñu ñëwon comme ñu xew ñu mëna ñu fi doon dundu ñu guddu ñu dundé la mil ñu fa pour kenn dundu kon amul ñu ci dina mag legi ay 1995 lañu jiddu non ñoo dina mag ci aduna mais 1900 pile mom dem na wax wala loolu yomu yalla la inna hadhihi munalida deug deug li tazkira li ñu tuddu fi yeb inna hadhi alquran bi inna hadhi ñu fi tuddu tazkiratun ak fatamila faman sa'akum munahna istahalana japp ila rabbih jim ko boromam sabilan moy na nga japp yoon dem ci sa borom ko munex may nak ko munex nga def leneen moy bo duma la rek faman sa'akum munah istahalana japp faman sa'atahalana japp no ut yoon ila rabbih jim ko boromam sabilan aw yoon mum ko yobbu ci boromam waye na ngeen xamne wa ma tafa'un japp yon jëm ci seen borom nak du leen neex illa an yasha Allahu lul munex seen borom ndax inna Allaha ndax sa borom da nga xamne bur yalla kaana nekkon na ta du ma sa deñ bi nek aliman bi xam lepp lu xew ak lu xewagul ak lu na wona xew bu xewon man lay xew hakiman waye ku xarañ ay mir la balum def xamna lu tax mo le fait que muy jël doomu yonent def ko biir mo xam lu tax jël soxna yonent def ko jëfër mu wara dem safara ko bu yalla xam lu tax ñaari xeex yo xam na ñoo bokku nday ak bay ba pare ci jup ci jubul yalla xam lu tax da pourtant ci même milieu bi rek ci def lepp jangalo alquran ma ni ko nekk mu di nekk ba ni ko nekk yalla ne mo xam lu tax ñu doxilu moy duggal man ya sa ku ko sopp ku ko sopp lay duggal ci rahmatihi ci aljanam ñu doxilu moy duggal man ya sa ku ko neex ci yermandeem bi yaatu bi nga xamne mo uppa aljana nak yermandeem yalla yalla ci yalla duggal mo uppa aljana aljana nak ci la mo fay duggal ku ko neex wal nañu ci yalla duggal mona wa zalimin tanta kastori ton katimom ne man ya taw bi yalla moy bi nga xamne ñoko nangul mo ci duggal ku ko neex bu bëggé ko xamne ton kat la won mu bokku ci ñu dugg ci yëm mané day dox mu jëm ci ton lo bu la taru lu ci dalay day ma du sey bir bay la day topper ni dem rek bu du ñew nak mu duma mo la ha dalay dund mo da yaa du sallam ne kepp ku yalla sopp ci yow ñu dalay dund dalay xamlo dalay may xam xam dugg dugg bu xoot ci dina bo xamne dugg dugg bu lay pousse ci ngay jëf li nga dem lo comprendre ci dina ji lu bax rek nga man ko jëf da lay yomb ci yow mané kon yalla moy duggal ko neex ci yermandeem bi yaatu bi waye moy duggal ko neex aljana bo la neexé wa zalimina kanta yu ton kat yu mag yeeser yi mom a'dalahum wajalal na len préparal na len azaban bugal aliman bu tarasar bu len di xaar nañu ci yalla mo do koku may kon suratul انسان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين